Bombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a hát Bombagyár Rádió nyár utáni 81. adás beharangozó előadása. Igen, ugyanis nem tudunk rádióadást csinálni azon egyszerű oknál fogva, hogy voltak vendégeink, akik közül az egyik influenzás lett, a másik meg elnézte a naptárat. Ugye ketten vagyunk, és az imént végig telefonáltam a Bombagyárban eddig szerepelt és szerepeltetni tervezett és a jövőben szerepelhető, vagy egyáltalán beszélni tudó embereket, és hát így adásfelvétel előtt fél órával hirtelen senki nem tudott ide teleportálni, úgyhogy ennek az adásnak nincsen száma, további érdekességként nincs konnektor sem itt a Nemzeti Kávéházban, ahol ezt az adást fölvesszük. Úgyhogy addig fogjuk ezt venni, amíg el nem kezd sipítozni a laptop, hogy critical battery, és akkor nagyon-nagyon hirtelen abba fogjuk hagyni. Ugye ennek a rádióadásnak most nincsen száma, és a műsorterre tettem rá a mikrofont, úgyhogy műsorter sincs. De azt mondja a blogin, hogy te szerettek minket hallgatni, mert hogy milyen szemnyitogatás, meg fiataloknak remény, meg hát szégyeljétek magatokat, hülye kis pöcsök. És akkor most ilyen boros-bocskor mód. Igen, hát remélhetőleg ugye nyáron azért indult nem egy blográdió, mert még elfelejtettük ezt levédetni, ez a kifejezést, hogy persze sok pénzt szedhessünk a licencből. Hát reméljük azért még maradtak hallgatóink, és nem vették el előlünk a, hát gyakorlatilag minden harmadik blogon megjelenő észosztó rádiók egyike. Mármint a mi hallgató rétegünket, nem volt értelme mondatnak, de egy nyár kimaradt, tehát ezért ez így illik. Azért Nemzeti Kávézóba vesztük fel ezt a kis dolgot, mert ugye kerestünk mi helyet a rádiónak, csak mindenki azt mondta, hogy hát ez így nem, ez veszélyes, ezt én nem tudom, és azon gondolkodom, hogy egyeseknek az veszélyes, hogy mi oda menjünk, mi megcsináljuk. Tehát ez így érdekes, furcsa. Igen, tehát félnek attól, hogy kijönnek őket zaklatni, és akkor majd nekik rossz lesz. Elmondom, hogy amúgy is kimennek, tehát ebben nem lesz hiba. Mindenki előbb-utóbb sorra kerül, de ha mi oda megyünk, akkor is sorra kerül. No, de kérem szépen, itt a nyár vége, itt a számozatlan rádió, és akkor beszélgessünk. Ja, hogy miért itt veszük fel, annak van egy olyan oka is, ha még valaki nem tudná, hogy a bolt, a Tomcat Polo bolt megszűnt, mármint a fizikai valójában a Terész körúton. Ennek sok oka van, gazdasági oka is van, de ez nem azt jelenti, hogy csődbe mentünk, nem, hanem egyszerűen... Azt majd fogunk. Ezt szépen sorjában kell csinálni. Nem, szóval azért korán örül, aki azt hiszi, hogy mit csődbe, meg rosszul, meg mit tudom én, csak nem megy olyan jól, mint ahogy eredetileg tervezve volt. Ennyi. Elkezdjünk más. És aki figyelte a Bombagyárat, az is tudja, hogy egy nagyon csúnya visszaszámlálás indult el az oldalon, ami azt jelenti, hogy a Bombagyárat sem fogjuk örökké csinálni. Legalábbis én nem. Ennek is sok oka van egyébként. Szerintem a legérdekesebb lenne, ha erről beszélnénk, mert erről nekem is sok gondolatom van. De előtte még egy nagyon rövid. Az első adásban majd a nyarat, meg annak eseményeit, érdekes módon most idén elmaradt az uborka szezon, szóval a nyár eseményeit majd összefoglaljuk. Most igazából csak néhány dolog jut eszembe, amit mindenképpen szerettem volna az első adásban, de talán jobb is, hogy nem ott szerepel. Egyrészt volt Magyarországos gyűlése. Én voltam lent, nagyon tetszett, találkoztam egy barátok közszereplővel, akiről én akkor azt nem tudtam, mert nem néztem a sorozatot, de úgy utólag valahogy ez kiderül, meg nagyon sok emberrel, aki nekem vett sört, meg kezet fogtunk, tehát nem nagyon voltam ott éppen kiutálva, vagy ott sem. Maga az egész rendezvény remek volt, ilyen nagy búslit még soha nem láttam, és tényleg nagyon sok nagyon magyar bolt volt, meg rovásíráshoz szóró lap, ez nagyon tetszett. Ezen túl aztán sikeresen a Szent Korona Rádió az első televízió adásában, hiszen miért ne csináljunk egymással párhuzamosan sok-sok egymással versengő kis televízióadót, rádiókat, meg ilyen dolgokat, hiszen a legfontosabb, hogy megosztjuk saját erőforrásainkat. Tehát ott megjelent egy remek kis riport arról, hogy ez a Magyarország gyűlése nem is olyan jó, amilyen jó. Amellett, hogy ennek most milyen valóságtartalma van, azt ne felejtsük, hogy a Szent Korona Rádió azért Toroszkai Lászlóval jó barátságban van, és én Toroszkai László helyében nem örülnék a Magyarországos gyűlésének. Ez egy konkurencia. Viszont, hogyha esetleg lelátogatott, vagy beszélt olyan, aki lelátogatott, akkor biztosan tudja, hogy hát nem hiszem, hogy az ő érdekük, vagy az ő rendezvények érdeklődési körébe tartozó emberek voltak le. Torockai László bombagyárnak sem örül annyira. Hát sok mindenkinek így nem örül, de mi szeretjük, mert ő olyan, végülis hát ő a Laci. Hát a pártokban nem hívőt Laci, aki azért a Jobbikban azért hisz egy kicsit, hiszen különben nem kötne vele szövetséget. Illik hinni egy kicsit a Jobbikban, mert anélkül ez olyan, mint az, a Jobbik egyeseknek olyan, mint az Isten. Tehát ha nem hiszek benne, akkor teljesen egyedül maradtam, úgyhogy hiszek. Nincs is azzal, hogy legyen egy párt, ami képvisel minket. Hát az amatőrködésről majd szót ejtünk. Elég annyi, hogy a nyáron készült egy Bombagyár TV riport Massi Péterről, aki az 5. kerületi Jobbik elnöke lett, aztán hirtelen nem lett, aztán most megint lett, ám de helyesbítenem kell, mert éppen tegnap beszéltem vele, amikor elmondta, hogy ő mégse lett megint elnök. Tehát lezárult ugyan a fegyelmi bizottság vizsgálata ő ellene, ahol megállapították, hogy igazából fedhetetlen a múltja, tehát ez mind nem igaz, amit állítottak róla, hogy ő izraeli üzlet emberekkel, meg hazaáruló, meg mit tudom én, de elnök azért nem lehet. Viszont ez egy teljesen ex-lex állapot, és nem is hivatalos, hogy ő most tulajdonképpen ő micsoda a Jobbikban, és hát a közeljövőben lesz egy beszélgetés közte is Vona Gábor között, amikor ez majd kiderül. Ez egy elég érdekes történet, ez az 5. kerület, és többek között ez az egyik példája annak, amiről beszéltünk, hogy a Jobbiknak bizony van még mit tanulni a stratégiai kérdésben. Hát én nem, amit már ezzel számoltunk, nem kicsit lépett, nagyot ugrott, de hát reméljük, hogy ez nem lesz nagyon kárára. Szóval a Magyarok Országos Gyűlése jó volt, és ezt létrehozó Magyarok Szövetsége, pedig én előléptetem, mondjuk alapítok most egy díjat, ez csak szóban létezik, ez a legnemzetibb rendezvényszervező cég, ezt azt hiszem, hogy 2009-ben nekik adományozom, remek nagy rendezvényt tudtak létrehozni, de ez csak egy rendezvény. Meglátjuk, hogy ezen túl mi lesz. Elindították ugye ők is a Hungária TV-t, tehát az erőforrás megosztást még tovább vigyük. Szuper. Na jó, hát amit oda vittek, azt én nem nevezném erőforrás. Jó, meglátjuk, mindegy. Tehát az, hogy valaki rendezvényt tud szervezni... Azt a törös kamerálványra gondolok, ami kiveri emberek fogait. Tudjuk. Én elismerem, hogy ez remek dolog, ugye a véres becsület is tudott rendezvényeket szervezni, bántottam is őket eleget ezért, hogy miért csak azt teszik. Pax Hungarika mozgalom egyébként, ezt Németh Berta Pétertől tudtam meg, melynek 50 tagja van. Azóta, régi kritikám óta, tehát nem biztos annak hatására, de lényegtelen is, úgyis azt mondom, szóval szakított a Nemzetközi Véres Becsület mozgalommal, mert hogy ők csak koncerteket szerveztek. Úgyhogy most már látok ilyen mozgalom feliratú fújásokat a padlón, mármint így a járdán, tehát már ez történik. Én látom, hogy itt munka van és mozgalom. Bocsánat, ha már náluk tartunk, Domokos Endre János mesélte, hogy a nyáron, mert hogy ő kilépett a BKV-nak a biztonságát ellátó Discrete Security-től, mert hogy ő egyébként fegyveres biztonsági őr szakmája szerint, és elment egy tanfolyamra, de közben kapott egy visszautasíthatatlan állásajánlatot a munkaügyi központból, meghívták őt a BRFK Teve utcai épületéhez fegyveres őrséget ellátni. Hát nyilvánvalóan a nemzetbiztonság egy kicsit nézett volna erre, de azért nagyon örült, hogy ő kapott ilyen állásajánlatot, és nem élt vele. Úgy voltak elég könnyen megfigyelni, tehát úgyis ott van. Nagy baj nem lehet. Néha kinézünk az ablakon. Igen, még ott áll, ott áll. Oda néz, ott egy konnektor. Mondjuk egyébként meglehetősen furcsának tartom azt, hogy egy rendőrség épületét is egy külső cég emberre kell, hogy biztosítsa. Tehát nem volt olyan rendőr, aki rosszul viselkedett, kiültetem, meg szivatom? Outsourcing, jegyez meg ezt a szót. Miről is akartunk még beszélni. Ó, egyébként a Terézkörút 6-os címet ne felejtsétek el továbbra sem, mert lehet, hogy az én boltom már nincs ott, de a helyére költözik egy másik. Egy tetoválószalon, egy nemzeti tetoválószalon, a Red Lion Tattoo, ami arról is nevezetes, hogy előlépett a Bombagyár támogatójává, ugyanis a helyet, hogy egy kereskedelmi webhosting céghez fordult volna, Novarán kért és kapott tárhelyet, természetesen pénzért, ami a Bombagyárnak a kis akcióit támogatja. Még továbbra is támogathatjátok egyébként ti is, tehát még mindig ott tartunk, hogy bizony, amikor tévézünk, rádiózunk, stb., az pénzbe kerül. Jó, most megittam egy kávét, tehát ez azért... Jó, én nem viszont 3 narancslevet, tehát srácok, nem erről beszélünk konkrétan, hanem még mindig ott tartunk, hogyha akarunk csinálni egy riportot, mert mondjuk Pécsen felfedezték a magyar Stonehenge-et, akkor oda le kell menni. Ez pénz, sajnálatos módon. Most folyik egyébként egy nagyon vicces kis akciónk, amivel bárki csatlakozhat, aki kedvet érez hozzá, és persze azért helyén van a töke is, vagy ha lány, akkor legalább valami készletést érez rá, hogy a helyén legyen. Bicikli tolvajt kergetünk. Van egy nagyon szép kerékpárunk, pont olyan, mint az enyém, mert most már 2 van, egy Merida, amit egy kedves gyárlakunk jóvoltából felszereltünk GPS-szel. És éppen most pénteken, szombaton és vasárnap gyakorol a csapat városbeli elfogást. Hát ugye nyilvánvalóan az lesz a lényeg, hogy kitesszük oda, ahol sok bicikli fogy, aztán majd meglátjuk, hogy a tolvajból mi marad a végére, de garantálom, hogy el fog botlani. Sajnos a meridák nagyon borulékonyak. még. Akkor ez a 10 perces felvezető talán elég, és kezdjük el akkor. Hát mi nem beszéltük meg, hogy miről. Én viszont azért betennék ide egy interjút, mert én csináltam egy interjút, még pedig Dragonnal, aki szintén nincs itt. Dragonnak ugyanis van munkája, mégpedig a Bombagyár Ökofarm keretében. Én vagyok a leginkább meglepve. Én is meg vagyok lepve, nem, tényleg dolgozik, tehát igen, ennyi időbe telt, hogy valami munkát kerítsen magának vagy neki, ez így megy, aki keresett állást, ezt tudja. És ugye itt mindjárt fölmerül a kérdés, hogy akkor mikor adja vissza azokat a pénzeket, amit a Kurucinfó szerint ellopott, egyébként hát vitatható módon használt fel ebben, amik egyetértek az ausztráliai tervezet útjával kapcsolatban, kérem szépen itt a lehetőség vissza fogja fizetni, mégpedig záros határidőn belül, hiszen ő lett az Ökofarmnak a mindenes felügyelője, vagy hogyan nevezzük ezt. Tény, hogy a szakértelmét nem lehet kétségbe vonni, és most egy olyan vállalkozásonnak lett egy kulcsembere, amely bizony profittermelésre szakosodik, hiszen az Ökofarm az nem csak egy nagyon kedves kezdeményezés, aminek a Bombagyár hasznát fogja látni, mindazok, akik hallgatják, akik oda mennek, akik építenek, akik ott megfogják a kapa végét, hanem bizony a tulajdonosának, aki milliókat fektet bele, szó szerint, hiszen ugye egy tehén megvásárlása vagy lovak megvásárlása azért nem 5 forint, ő bizony ebből hasznot is szeretne látni, és ebből a Dragon fizetést kap. Ez nem azt jelenti persze, hogy aki oda megy és társadalmi munkában mondjuk karámot épít, vagy segít gyümölcsöt szedni, az nem kap érte figyfenét se. Egyrészt jelentkezhet más is, aki rendesen főmunkaidőbe szeretne dolgozni a farmon, mezőgazdasági munkát végezni, másrészt pedig, aki oda megy, hogy egy kicsit így hobbiképpen ott kapálgasson, vagy valami, az is természetben kaphat fizetést az ott megtermő terményekből, sajtból, hát én húst nem eszem, de elvileg majd az is lesz. Mindenki érdemei szerint kiveheti a részét ebből a kis latifundiumból. No, de adjuk is át a szó Dragonnak, aki most el fogja nektek mondani, hogy mi is a farm, hogyan alakult meg, mi lesz ott, és mik a közeljövőre vonatkozó tervek. Itt ülünk egy kedves budai parkban Dragonnal, mint az imént említettük, megalakult a Bombagyár első ökofarm. Hogy hívják hivatalosan? Hát tulajdonképpen a valódi neve Ökobomba egyes számú szimbiogazdasági tangazdaság, de valójában ő majd, már mint a terület, a Magrendszer nevű általunk, tehát általad is, általunk alapított egyház tulajdonában lévő kísérleti egyes számú tangazdaság. Lesz. Kérem, aki ezt tudta követni az jegyzeteljen, de most mindjárt kibontjuk, hogy miről is van szó. Egy 22 hektáros területről Lábatlan közelében, ami egy kedves gyárlakunk tulajdonában van. Nem fogjuk mondani a nevét, mert ő ezt kérte tőlünk, nem azért, mert olyan nagy titok lenne, de sajnos nagyon sok ellensége van az ilyen kezdeményezéseknek Magyarországon, és ugyanígy nem fogunk beszélni azokról, akik saját kis vagyonkájukat befektetik ebbe a területbe, mert szerencsére azért vannak ilyenek. Szóval, amit most itt elmondunk, hogy ez van és ez lesz, erről annyit kell tudni, hogy ez lesz, nem kell kérdezni, hogy honnan, mert úgysem mondjuk meg, de természetesen teljesen legális módon jutunk hozzá, és van tulajdonosa. Hát beszéljünk erről a lábatlani 22 hektáros területről. Mi található? Na hát kezdjük úgy, hogy megjelent ez a kedves gyárlakó kollega egy levéllel, mármint hogy jelentkezett, és azt mondta, hogy hát bizony, vagy azt írta, hogy bizony itt van ez a terület, meg kéne nézni. És akkor kimentünk megnézni ezt a területet, mármint a tulajdonossal. És akkor én azt láttam, hogy ahogy így kiértünk így a városból, egyszer csak ilyen nagyon kellemes, ilyen bozótos hegyoldal kezdődik. Majd így a kaptató után ott úgy kitárul a táj, és elkezdődik a Gerecse hegység, ahogy úgy arra, hogy hátrafelé emelkedik, és egyre sűrűbb ilyen tölgyerdő borítja. A tölgyerdők előtt a legelős, bozótos, vadrózsás táj hátterében egy hihetetlenül nagy ilyen gyümölcs liget csoda, tehát hogy egy csomó egymástól kicsiben elkülönült ilyen gyümölcsfa liget így elborítja a hegyeket. Na ez a 22 hektár, amiből 21 hektár, 20, pontosabban 20 és fél hektár van most lekerítve, és ezen a 20, vagyis 20 és fél hektáros területen fajtánként 600 tővel mogyoró, mandula, alma, sárga barack, őszi barack, szilva és dió ültetvények találhatók, illetve egy csomó nagyszerű üres hely, ahol tehát különböző állatokat, illetve zöldségféléket lehet tartani, illetve nevelni, és ez a hely tökéletesen alkalmas arra, hogy gyakorlatban is elkezdjük megvalósítani az általam már évek óta emlegetett szimbiógazdaságot. Ha jól értelmezem, akkor ez igazából tavasszal fog beindulni, hiszen tavasszal lehet mindenféle növényeket ültetni és vetni, de addig is szintén egy befektetőnek köszönhetően állatok fognak érkezni a területre. Mesélj ezekről. Annyit nyilván tudnak az olvasók is, hogy ezek egy része ló lesz, hiszen karám épült nekik, éppen az olvasók hathatós közreműködésével, akik városi létükre. Hello, igen, sziasztok, tök jó, hogy jöttetek, gyertek, még már rengeteg munka lesz. Városi létükre megfogták a lapátot és a fűrészt, és néhány akácfát is kiirtottunk a tölgyerdőből, ami nyilvánvalóan ugye a tölgyfa, tölgyerdő védelmére. A tölgyerdő, amelyik konkrétan bent van a területen, csak úgy, mint egy hallatlanul izgalmas, komplett ökoszisztémaként működő szilfaliget is. A kőbányáról nem is beszélve. Ami nem a területen belül van, de nagyon jó hely. Meg a forrás. Meg a forrás, ami viszont a területen belül van. Szóval egy teljes kis gazdaságocska, hogyha pont nem oda dobják az atombombát, akkor túlélhetjük a harmadik évezred is. Feti, hogy meg nem halunk közben. Egy szóval különféle állatok érkeznek. De nem csak az állatok, tehát azért a növényzetre is térjünk ki, ugyanis az a helyzet, hogy már megvan a traktor is. Az egy növény? Nem a traktor, az egy ilyen, hogy mondjam, ilyen pöfögős kézi készülék, amivel mindenféle mezőgazdasági tevékenységeket lehet folytatni, és mivel a terület akkora, hogy kell a traktor, tehát, hogy valakinek úgy hiteles legyen a dolog, mint a budapesti állat és növénykert négyszer. A traktorral most itt az ősszel különböző ilyen munkákat el fogunk végezni, és már természetesen teszünk ki tavaszi kelésű veteményeket, illetve már most a télen beindítom személyesen én a fólia sátorban a télálló, illetve koratavaszi idénynövényeket, de hogy még egy kicsit tovább bonyolítsam a dolgot, ott van rövidesen, konkrétan az első három hucul lovunkkal, amelyek egyébként a Magyar Gábor méneséből ridegtartású hucul lovak. Ezen kívül még szintén a Magyar Gábortól két már bejáratott működő fejős magyar tarka tehén, akikből, illetve amelyeknek a tejéből én ott kint hamarosan így el is kezdek mindenféle ilyen sajtokat is gyártani. Ezen kívül érkeznek pillanatokon belül a kecskék is, nem sok, 18, de 18 kecskének a teje azért szintén egy elég jó mennyiségű sajtot fog adni. Ezen kívül indítjuk be a pincében, mert az is van ám, a pincében a termesztett gomba előállítását, tehát konkrétan barna, illetve fehér csiperkét és laska gombát fogunk, vagyis fogok én a zsákon termeszteni, de hogy inkább a lényeges dolgot mondjam, tisztelt hölgyeim és uraim, egy-egy rövid látogatásra lehet jönni a bombagyár, illetve az ökobomba tangazdaságba, ugyanis hosszú távú, komoly perspektívát nyújtó lehetőség van most itt munkavégzésre, pénzkeresetre, sőt, munkatársakat keresünk. Gyertek el, megismerkedünk, megtudjuk, hogy ki mit tud. Ezt úgy kell természetesen érteni, hogy aki szeretne mindenféle mezőgazdasági munkákkal pepecselni, az lemehet a völgybe, szórakozhatott mindenfélével, de aki úgy gondolja, hogy konkrétan munkalehetőséget keres, és tényleg rendesen szeretne egy ilyen gazdaságban dolgozni, azt is nagyon szívesen látja a csapat, amelynek egyébként Dragon a szakmai vezetője. Ez az az örömhír egyébként, hogy ezentúl neki is van munkája. De bizonyám, és hogy mondjam, hogy először is nagyon-nagyon fontos, tisztelt barantások, kedves barátaim, ha hallgatjátok ezt az adást, kérlek, keressetek meg, mert egyrészt egy kiváló gyakorló területet találtam a számotokra, másrészt pedig közületek legalább 4 főre szükségem van, hogy elindítsuk a saját lovas, komondoros, természetvédelmi őrszolgálatunkat, ami természetesen egy szakmai vállalkozás lesz. Ami természetesen nem csak a farm területére korlátozódik, hiszen egy általános természetvédelmi őrszolgálatról lenne szó, úgy, mint hazafias szolgálat, hiszen erre, mint tudjuk, legalább akkora szükség van, mint az AVH-sok szétverésére a főváros utcáin. Mit agadás, de hogyha még azt is hozzáteszük, hogy a természetvédelmi őrök kiképzésében kiváló régi szakmai kapcsolataim, barátaim, most így neveket nem akarok mondani, de lesz nagy meglepetés, barátaim fognak részt venni, tehát emellett a természetvédelmi őröknek a majdani ökoturisták, és nagyon komoly és nem lebecsülendő piac, a majdani ökoturisták kalózolásával, illetve például turista csoportok vezetésével, illetve különböző ilyen hagyományőrző tevékenységeknek a bemutatásával, plusz pénzkereseti lehetőségük lesz. De jól látom, itt hoztál is egy dobozt, ami már a tartalma elvileg ott termett a farmon. Hát ha nem is ott termett, de minden esetre a gazdasághoz, országos szinten, tehát a magrendszer kezdeményezéshez, országos szinten csatlakozó, számos számtalan, magányos, illetve kis szövetségben dolgozó ökogazdaságok, mert igen, csatlakozni fognak hozzánk. Sziasztok mindenkinek, aki hallja ezt, tudjátok, miről beszélek. Nos, tehát az egyik ilyen ökogazdaságból hoztam én finomházi sajtot, illetve mivel a területen, mit is akarok mondani, a területen bent, tehát a 20,5 hektáros lekerített területen is valószínű a fekete szarvas gomba, de ugyanakkor a terület környékén, a tölgyesben aktívan jelen van. Ezért én most a hétvégére, mármint az előző hétvégére, azoknak, akik meglátogattak fönt Lábatlanban, és ugye voltatok, sziasztok, mondjátok el, milyen volt a szarvas gombás krémsajt, én csináltam, nektek csináltam, itt van. Ők most nem tudják megkóstolni, de én meg fogom kóstolni, és addig is, amíg én itt ezzel ismerkedem, megmondom őszintén, szarvas gombát még soha az életemben nem ettem. Addig elmondhatnád, hogy pontosan mi ez a mag mozgalom, és milyen egyházról beszéltél az interjú elején, mert hogy mi egyházat alapítunk. Igen, bizony. Azt mondja, hogy ez ilyen nyali, ilyenként nyúljak bele egyszerűen? Nyugodtan. Na tehát a magrendszerről tudni kell, hogy még nos? Olyan, mint a mackó sajt, csak tisztebb. Hát nem, nem, van egy... Ez finom. Kicsit ilyen... Nem tudom, nézd, hasonlítsam én ezt neked. Mert nem is lehet ő a szarvas gomba. De ez kurva jó. Hát igen. Na hát én ilyesmiket eszem mostanában, mert szegény vagyok, mint a templom egere. Tehát így, hölgyeim és uraim, ez a gazdagság, nem az, hogy mennyi pénzed van. Szóval a magrendszer. 1997-ben, 96 végén még boldogult Kunszabó Ferenc barátommal, meg néhány ilyen kitűnő emberrel kitaláltuk, hogy kéne egy olyan mozgalmat vagy közösséget csinálni, ahol a mag, a rend és a szer egyaránt érvényesül. Na most tudjuk azt, hogy a mag jelentése teremtő örökké való újjászületés. Tudjuk azt is, hogy a rend az egyetemes törvény, amely a világot Isten irányításával és az ember tevékeny részvételével mozgatja. És a szer pedig maga a cselekvő égi szövetség, Isten a világ és az emberek között. Tehát szerszám, meg szerződés, meg egyebek, magyarul mindig ez valamilyen összekötést, összefogást jelent. Tehát a magrendszer egy olyan kis kezdeményezés volt 97-96 végétől, ahol különböző azóta mondjuk nagy nevűvé vált magyar érdeklődésű és magyar érzelmű emberek, férfiak, nők, gyermekek vegyesen, egy adott helyen összegyűlve különböző ilyen történelmi, meg kulturális tanulmányokat végeztünk. Na, lényeg az, hogy ennek a magrendszernek, mint olyannak, a szellemi terméke tulajdonképpen az a bizonyos, sokat emlegetett szimbiógazdaság, ami hogy most már szépen lassan mindenkiben tudatosulnia kéne, hogy azt jelenti, hogy a természetben lévő dolgok egymás segítő szerves szövetsége. Ez a szimbiózis. És tehát tulajdonképpen itt a szer, a szövetség az, ami úgy, ahogy működik. Tehát a magrendszer egy olyan egyház kell, hogy legyen, és hogy miért pont egyház? Na, hát ugye, annak idején a Hunniában szintén ugye Kunszabó Ferenc lapja volt ez, aki emlékszik rá, megjelent egy úgynevezett spontán írással rögzített bizonyos isteni szeretet tanítása nevezetű ilyen tanulmánysor, aminek hát mondhatjuk úgy, hogy a lejegyzője én, de a szellemi szerzője semmiképpen sem én voltam, és a Kunszabó Ferenc, nyugodjék, ragaszkodott hozzá, hogy ezt a tanulmányt tanulmány sorozatot, vagy hát az isteni szeretet tanítását ezt a Hunniában folytatólagosan több számban megjelentesse. Én nem akartam ezt, mert hát eléggé ilyen személyes dolog volt. Minden esetre a Feri annak idején azt mondta, hogy figyeld Laci, csináljuk meg, mert ebből előbb-utóbb lesz egy magyar vallás. És akkor így azt mondtam, hogy hát csináljuk, rendben van, és akkor így leközölte. 1997-ben és 8-ban, tehát 97 végén és 98 elején jelentek meg ezek a tanulmányok. És hát ugye mikor kimentünk a területre, akkor a tulajdonos azt mondta nekem, hogy tudod, Dragon, ahhoz, hogy ez igazán működjön, ehhez egy egyházat kell csinálni. Én pislogtam, mert hát ugye ilyen hülye ötlet csak nekem fordulhat meg a fejemben, és akkor eljutottam arra a szintre, amit kedves Somogyi Győző barátomnak, a Káli medence megmentőjének, innen is üdvözlöm, Szerbusz Győző, is mondtam, hogy rájöttem, hogy muszáj egyházat csinálnom, hogy megmutassam nektek, hogy van Isten. Mert ami most így összeállt, így lábatlanban, ez egyértelmű bizonyítékre. A többit meg majd szépen fokozatosan elmondom, egyelőre szerintem témáról ennyi elég. Igen, hát vannak előnyei, és azért ne felejtsük el, hogy bizony ez a kedves mai Magyar Államos Köztársaság, még egyszer mondom, nagyon szereti az ilyen kezdeményezéseket szétverni, milliók példa bizonyítja, úgyhogy a jogi trükköket se felejtsük el, amit egy egyházzal meg lehet csinálni. Az elmúlt napokban, és ezt már csak röviden mondjuk el, mert kevés az időn, körbejártatok néhány baráti társaságot, úgymond hasonló biogazdaságokat, többek között a Krisna völgybe is voltatok. És itt van előttem Radha Kramtadasznak, a farm agrárigazgatójának a névjegye, aki nektek mindenféle dolgokat ígért. Valójában és ez máshol is. Nektek, hanem nekünk, mert hát ugye végül is hát azért ne próbáld kivonni magad, mert hogy most te is aktívan éppen a gazdaságot építed abban, hogy beszélgetünk. Nem határolódom el, csak nem értek hozzá. Nem is kell, hogy arra vagyok én. Nos, tehát igen, voltunk a Krisna völgyben, és ami egy nagyon klassz kis hely, így egyszer csak így oda keveredtünk, ajánlom mindenkinek, hogy menjen oda. Csatlakozom. Ugyanis hát igen, nem mesélem el, tessék elmenni megnézni. Na, ott úgy tébláboltunk, egyébként a szponzorral, most itt nevezzük így szponzor, vagyis a pénzügyi befektető az, akivel konkrétan a múlt héten végigjártuk a Nyugat-Magyarország hozzám közel álló ilyen ökogazdaságait. Minden esetre ez a kedves agrárigazgató fiatalember következő egyrészt rendkívül pozitívan nyilatkozott arról, amit elmondtam neki a kezdeményezésünkről, az egyházat is beleértve, illetve többek között felajánlott egy olyat, hogy ő nekik most így, már mint a Krisna völgynek, pillanatokon belül lesz általunk kiválasztott típusban, tehát most 6 darab ilyen készülékük van, úgynevezett lovas fűkasza nevű ilyen kerti szerszám, amit majd meglátjuk, lehet, hogy valami nagyon kedvezményes áron eladnak nekünk, de az is lehet, hogy ilyen támogatásként fogják adni. Aranyos. Nyilván kitalálták a kedves hallgatók, hogy ennyi mindent emlegetünk, hogy ezt megveszünk, azt megveszünk, és bizony komoly dolgokat tehéntől traktorik, hát bizony itt elég komoly támogatókról van szó, akik jelentkeztek, szóval ez igazából nem egy álom, ez a farm, ez megvalósult valóban, és mindenki jöhet. Legutóbb azt említetted, és talán legyen ez a vége, hogy októberben érkeznek meg a hucullovak és a tehenek, lehet-e őket megnézni, megsimogatni, lovagolni rajtuk, már persze nem a tehénen. A tehénen is lehet lovagolni, csak lehet, hogy nem annyira kényelmes. No, igen, lehet jönni, sőt, tovább megyek akkor, hogyha jöttök, akkor ott már addigra remélhetőleg a fácán röbde is kész lesz, mert hogy fácán tenyészetet is csinálunk, csak előtte még most fölépítjük a röbdét, ami egy 150 méter hosszú ilyen fácánház lesz, és ebben a röbdében fogjuk már most ősztől a magyar baromfiakat, tehát a kendermagost, az erdélyi kopasznyakut, meg a magyar parlagi tarkát elkülönített kis családokban ott tartani, hogy tavasszal kitelepítve a pulykákkal, a gyöngyúkokkal, meg az egyéb ilyen különböző pipikkel és bütyikkel, amik így a kertben mászkálnak és elvégeznek különböző hasznos munkát, a gazdaság szerves részeivé váljanak. Hát igen, jó lesz. Na hát ez lenne a Bombagyár Ökofarmnak a közeljövőre vonatkozó tervei. Mindenkit szeretettel várunk, és ne felejtsétek el, hogy a Bombagyáron mindig megtaláljátok, hogyha valamilyen programot szervezünk. Egy házat kell, az aláírás, gyerekek, azt majd... Igen, ahhoz majd 100 tag kell, hát ez is lehet csatlakozni, vannak természetesen előnyei. Szóval a Bombagyáron mindig írjuk majd, hogyha valami van az Ökofarma, lesz neki saját weboldala is, és a túra szervezőben is találkozhattok majd. Dragon pedig integet. Igen, bizony, mivel hogy egy nagyon fontos dolgot így azért az egyházról hadd kelljen tudni azt, hogy aki belépik az egyházba, az automatikusan része lesz annak a mondjuk úgy, hogy belterjes ilyen terjesztői hálózatnak, aki az Ökofarmban az egyház földjén megtermelt és általunk csinált készételeket, mint például az imént említett, milyen? Finom. Finom szarvasgombás rajtot is lehet majd így kapni. Szóval csak előnyei vannak, tehát akkor most próbálom befejezni az interjút azzal, hogy a Bombagyáron mindig kiírjuk, és a rádióban is elmondjuk, hogyha van valami, lesz saját weboldala is az Ökofarmnak, ez most készül, illetve a túraszervezőben fogjuk majd összeszervezni a csapatokat különféle időpontokra. Ne integess, mert tényleg vége. Mert a weboldalon viszont lesz konkrét, ja, és készül egyébként a filmhíradó arról, ahogy indul a gazdaság. Hát, tudom, én forgatom. Tudom, de nem csak, de a weboldalon meg lesz filmblog is, és akkor látjátok a magyar River Cottage-ot. Aki... Nagyszerű. Köszönjük szépen, és akkor most visszaadom a szót a stúdióban saját magamnak. Addig megyek, kímélő arcok. Amit kaptam, ti is megkapjátok. Keresztet vetek és csillagot aratok. Mind a két oldalon én vagyok. A fejemberen van a kezem tiszta. Ölésre öltöttem, nem jövök vissza. A fogorvos segítsen rám a nagy tank után. Én leszek az 500 katonán a holnapi hír. Eladok minden és megfelt veszek. Ezüstből öntök töltényeket. Addig lövök, addig megyek. Míg a kezemben nem tartom a szívelet. Addig lövök, addig megyek, míg a kezemben nem tartom a szívedet. A zeneszünet alatt megbeszéltük, hogy egy fél műsort csinálunk. Fél stáb, fél műsor. Tehát két blokk. Egy zenével. Mit szóltok hozzá? Nem kell ennyire tapsolni. Most elképzeltem, hogy így hallgatók százezre ugranak föl és üvöltik a mikrofon felé, hogy nem, még akarjuk hallani. Nem, kérem szépen, a Nemzeti Boros Bocskor nem produkálja magát, csak úgy, azt ki kell érdemelni. No, én azon gondolkodtam, de nyár folyamán elég sok minden történt velem is, meg elég sok emberrel beszélgettem. Valahogy úgy alakul mindig, hogy én mindig én leszek a lelki szemetes láda. Általában olyan emberek számára, akik egyébként nem ismernek, vagy ha ismernek, sokkal régebb óta ismernek, mint hogy ilyen hülyeségekkel tenném tönkre az életem, mint a bombagyár és társai. És valahogy mindig nekem kell meghallgatni, illetve adott esetben jó tanácsot adni. Igaz, én, nekem van egy olyan alapelvem, ez szerintem nagyon követendő lehetne másoknak is, hogy ne a jó tanácsot, csak ha megkérnek rá. De konkrétan ez nem csak az én alapelvem, pont ezt vallják a földi sátán, és nektek is, de hát most nekik is lehet valamiben igazuk. Általában szoktak is kérni tanácsot. Végülis ott más életében tanácsot adni az olyan jó pofa dolog, mert hát ha nem jön be, akkor nem. Egyébként most viccelen kívül érdekes. Nem te írtad a múltkor vissza annak az öngyilkos srácnak, hogy nyugodtan nyírja ki magát? Vagy az én voltam? Nem, kaptunk egy ilyen levelet még valamikor a nyár elején egy mozgássérült sráctól, hogy meg akarja ölni magát, de adjunk tanácsot, hogy hogy tudja ezt fájdalommentesen intézni. És hát leírta, hogy ő mennyire szar helyzetben van, családja mennyire utálja, hát nem lehetett egy túl jó sorsa, és hogy nem kap munkát, éhezik, mit tudom én, és hogy ő így mondja meg, hogy hogy tudja magát fölrobbantani, vagy valami. De mielőtt még tanácsot kapott volna, nem írt vissza többet. Nem is adhatsz neki tanácsot, ugye ez közvetett gyilkosságnak számít, tehát ugyanúgy büntetik, mint hogyha gyilkosságot követtél volna. Hogyha tudod, hogy valaki öngyilkos akar lenni, és ebben segítséget nyújtasz neki, akkor ezt azért tudom, mert én annak idején írtam ez öngyilkosok kézikönyve nevű valamit, nem fejeződött be soha. Egyébként azt letöltheti, a T-bombán megtalálható, nyilvánvalóan csak szórakoztató céllal írtam, ezt szerepel is benne, de a benne rejlő hát többféle módszerre, kezdve a kemikáriáktól egészen a különböző csonkolásokon és egyéb fegyver jellegű öngyilkosságokon át használhatók, és hát elég sok ember, hát már nem mondhatják el, hogy mennyire sikeresen, de hát éppen ez a ezen dolgoknak a nagy eredménye. Én egyébként nem vagyok öngyilkosság ellenes, vagy öngyilkosság párti, én nagyon érdekesnek tartom, és sokáig egyébként foglalkoztam vele, vagy én úgy érzem, hogy foglalkozni szeretnék is, már hogy magával a témával. Nem, én téma érdekel engem. Például nem tudom, tudtad-e, hogy az öngyilkosság kutatásban nem született néhány évvel ezelőttig olyan íromány szakembertől, amelyet azoknak lehetne betanítani, akik öngyilkosokat beszélnek le, tehát adott esetben rendőröknek, önkénteseknek, stb. Ezt egy izraeli kutató volt az első. Egy izraeli kutató volt az első, aki ezt megírta. Egyébként egy 18 évesen öngyilkos lett izraeli költő nevét használja benne, tehát ő a fiktív szereplő, akit le kell beszélni. kerülni. Érdekes olvasmány, de csak úgy érdekességképpen említettem. Nagyon érdekes téma, hogy miért lesznek az emberek öngyilkosok. És egyébként ma azok közül, akikkel én nyáron találkoztam, közvetlenül vagy közvetetten, a többség szerintem a motiváció hiánya miatt. Van köztük olyan, aki meglehetősen jól keres, meglehetősen jó munkahelyes, és előléptetés előtt. Még azt sem mondhatom, hogy szerelmi bánata volt, mert az volt, de hát ő vetett neki vége a kapcsolatnak, mert az nem volt jó neki. Nagyon sok emberben azt látom, hogy nem működnek a társas kapcsolatai. Neki is volt, lehet mondani, hogy voltak barátai, mégsem érezte magát jól. Ez egy nagyon komoly probléma szerintem, hogy ma az, hogy valaki barát, ezt a szót értelmezni nagyon nehezen tudja. Csak vannak sörcimborák, elmegyek velük, leülök, iszom. Igen, ezt írtam, és ez ebből is táplálkozott, hogy tényleg azt látom, hogy nagyon sok ember úgy mondja, hogy barátok tucatjait tudja felmutatni, de amikor ő komolyan bajban van, nincs kit fölhívnia. És hogyha biztos hallgatók közül ma sokan átgondolják azt, hogy ők kit hívnának föl, hogyha valóban nagy baj lenne, és talán egy-két név eszükbe jut. Persze ez csak akkor derül, hogy ők mennyire megbízhatók, hogyha ilyen helyzetbe kerülsz. És hogyha valaki arra gondol ilyenkor, hogy hát nem lenne, akit fölhívjon, nincs mellette egy társ, akinek elmondhatná a baját, vagy a család nem úgy áll hozzá, szerintem nem érdemes helyzet arra, hogy elkezdje magát sajnálni. Az ember magát akkor, az ember akkor sajnálja magát, ha leszakadt a két keze. Nem jó. Visszatérve az öngyilkos rácra, én ezzel elmondtam volna neki egy-két bombareceptet, meg a gyurcsány címét, akkor még... Így van, ha már öngyilkos az ember, akkor az katona módjára tegye meg. Most, ma, hát nem magát öli meg, hanem a gyurcsány. Aztán úgy sem mondja el, hogy én mondtam neki. Ma már ugye a golyó általi halál, amely a harcos férfinak az egyetlen elfogadható halálneme, volt sokáig, már nehezebben elérhető, de lehet még úgy meghalni, hogy az méltó legyen. Én mondjuk senkit nem biztatok erre. Dolgozzátok halálra magatokat, mondjuk az így is úgy is. De tök jó, hogy erről beszélgetünk, ahelyett, hogy a nyarat értékelnénk. Hát a nyarat értékeljük. Ez a baj. A nyárról mi jut eszedbe? Öngyilkosság. Nem, ez tényleg kurva jó nyarunk volt, nem tudom ki volt nyaralni. Én nem voltam. Igen, ez szerintem egyébként egy kortünet Magyarországon, hogy ez a nyárról ez ideig jutott. Viszont elkészült a Bombagyár túra szervező, és hála Istennek használjátok is, nagyon örülök neki, amiben mindenféle programokat lehet megtalálni és fölírni. Írjátok bátran, ha tudtok valamit, nyugodtan lopjátok el más oldalakról a programokat, hiszen azért hirdetik meg, hogy terjedjen a híre, hát ne legyenek már ilyen aggályaitok, hogy mit tudom, megharagszik az ismerős arcok, aki írjátok, hogy lemezbemutató koncertjük lesz. Ez ki van írva a túra szervezőbe. Pontosan ezért a műsorban ezen túl szerintem nem nagyon lesz programajánló, csak indokolt esetben. De és akkor is valószínűleg az lesz, hogy nézzétek meg a túra szervezőt. Bombagyár.hu, jobbra lent, hogy az egy soros rugatófal alatt találjátok a túra szervezőt. Vannak olyan programok, amire csak regisztrált tagok jelentkezhetnek, az úgyis csak ők látják, és vannak, amire bárki. És ebből van több szerencsére. Kirándulások, koncertek, filmklub, minden túl. Ja, bocsánat, filmklub is lesz holnap, azaz pénteken este 8-kor. Phoenix Club, Paulai Ede utca 5. Ez is ott van a túraszervezőben. A Who Killed the Electric Car, azaz Kiölte meg az elektromos autó című amerikai dokumentumfilm arról, hogy hova tűntek a 90-es években fölfutni látszó elektromos autók. Mi történt ezekkel a derék járművekkel George W. Bush uralma alatt. Ilyen is letisztítottuk a holland emléktáblát. Ezt csak úgy mondom. Remek híre. Csak halkan mondom el, hogy a rendőrségtől megkaptam egy papírt, hogy a holland emléktábla összemocskolása nem bűncselekmény, ezért az eljárás megszünteti. Mondjuk mellesleg nem is nagyon nyomozták ki, hogy ki volt. Jó, hát ezt nem rohatjuk föl nekik, hiszen nincs ott kamera, erről majd intézkedünk. De azért tudjátok, hogy a magyarok emléktábláját összemocskolni az nem valósít meg semmit. Míg, hogyha ugye disznólábat rakunk egy zsidó cipőbe, ami ugyebár nem károsítja a cipőt, de kiveszed és elhajítod. Én mondjuk a disznót jobban sajnálom, tehát szegénynek a holttestét így meggyalázni, hogy a zsidó cipőbe bedugják, azért ez durva. Igen, hát ez jobban, amikor odaadják a kutyának játszani. Hát nem tudom. Mondjuk én azt se tartom helyesnek, de hát ez már az én vallásom, de azt hiszem ez már az alja, amikor egy ilyen sosem volt. Na, mindegy. Hagyjuk a meséket. Ja. Jó, egyébként Johan nagyon durva. Ráspoly. Nem. Hát de az alja. Látszik, hogy nem dolgoztál sosem. Mindegy, valamilyen, igen, az durva. Valamilyen módon, mindegy, volt nálam valaki, aki azt akart, hogy beiratkozzam hozzájuk valamilyen nyelviskolába. Lényegtelen az egész történet. szar. De maga a hölgy volt nagyon jó. A beiratkozásos beszélgetés, nem, de úgyis a beiratkozásos beszélgetés az általában fél óra, amíg te megmondod, hogy ennyire nem vagy hülye, vagy nyugodt beszél hasadba, és azt mondod, hogy igen. Ez teljesen lényegtelen, nagy különbség nincs. Na most ez nálunk 2,5 óra volt, mert természetesen én esküszöm, én nem akarom. Na de hát, hogyha mond valamit, én arra valamilyen reakciót teszek, és annak aztnak a reakciót most ő vagy meghallja, vagy nem hallja meg, én zsidózom, de hát hogyha róla kiderül, hogy ő történésznek tanul, és hogy koncentrációs táborba vitte a tanítványait, mert hogy ott már vannak ilyenek, hogy rábíznak ilyen, nem tudom, utolsó éves, vagyis rábíztak ilyen fiatalokat, hát akkor csak teszel egy megjegyzést. Vagy hát én igen. Tehát én mondtam neked, hogy gratulálok, hogy pont oda. Hát oda volt olcsó. Hát mondom, jó, hát persze, az biztos, hogy a koncentrációs táborban eleve milyen olcsó volt. Tehát nosztalgia jár. Én beszöktem Auschwitzba, tudni kell. Mert zárva volt már, hát ugye a nagy Auschwitz-Birkenaui tábor már zárva volt, és mondtam, hogy jó, hát most vagyok itt, mászunk be a kerítésen, és Illoidival bemásztunk. Aztán jött az őr. Van. Gondolom, hogy mit ír az életrajzában, ezt mindig elmondom. És mondta, hogy egyébként nyugodtan, mert úgy sincs itt semmi, amit ellopnánk, csak ne verjük szét, mert haragudnának a zsidók. És hát így jártunk. Na mindegy, visszatérve, az előbb akartam mondani, hogy cseszegettek azzal, hogy mi van az egyharmad holokauszt című filmmel. Igen, dolgozunk rajta, már elég régen, ez egy... Jóta 2 éve gyúrjuk ezt a szerencsétlen filmet. Ha gyúrnánk 2 éve, hát volt egy időszak, amikor nagyon sokat dolgoztunk rajta, aztán van időszak, amikor így meg tudunk élni. És csak itt egy Szent Korona rádió szerkesztő, itt most ment ki. De nem biztos, fölmér a konkurencia. Mit van még? Nem ennek csak, hogy Magyarország kóvója van. Jézusom, hol vagyunk? Szóval, Jézusom, hol vagyunk? Szóval az egyharmad holokauszt, az köszöni szépen jól van, és igazából munkát kéne belefektetni, ami az a baj, hogy azt a munkát én jelenleg másba fektetem. Például, és ez is egy nagyon fontos dolog, én úgy sejtem, Karsai Lászlóval alakul a nyilvános vita. Karsai László egy elismert holokauszt történész, de nem mi ismerjük el, de hát ugye mi nem ismerünk el egyet se, haha. Ő az, aki például a könyveiben ilyen érdekességet ír, ezt nem is tudom, hogy tudjátok, hogy mi mindenért vagytok ki felelősek, kedves fasiszta magyarok. 1943-ban vagy 4-ben, valami olyasmit időtájt, mert a holokauszt az akkoriban volt, 14 ezer magyar zsidó munkaszolgálatos, a magyar és a német náci katonák összetereltek egy ukrán mezőn, leültették őket, végiglocsolták őket benzinnel és meggyújtották. Ezt ő előadja az egyetemen. Na ez a Karsai László igen mondott arra, hogy ő hajlandó lenne. De ez ugye erről csak ő tud. Igen, tehát senki, tehát a Raoul Hilberg, aki 40 évig kutatta a holokauszt történetét, még ő se tud róla, semmi probléma. Durva egyébként. Raoul Hilbergről nagyon sok szó esik az Egyharmad holokauszt című filmben. Na de lényeg, hogy ő hajlandó eljönni és egy nyílt vitában így elmondani, hogy miért vagyunk mi hülyék. Mert én megelőlegezem neki, hogy mi hülyék vagyunk, de ha nem sikerül bizonyítani, akkor azt hiszem máshogy alakul a történet, mindegy. Egy szóval Karsai Lászlóval a vita alakul. Helyszínt azt mondjuk nem olyan nehéz találni, szerintem a Phoenix Club lesz. A probléma a moderátor személye, mert találtunk, hát nyilván olyan embert kell szerezni, aki mind a két oldalnak megfelelő és semleges. Hát ilyen nevek merültek föl, hogy Vámos György, aki az Echo TV-ről ismerős, nagyon szívesen elvállalná, csak a Karsai nem fogadta őt el. Oberszowski Péter, aki elmondta, hogy ő úgy áll ehhez, hogy alapvetően ő képes puszta kézzel szart lapátolni, de annyira nem szeretne, úgyhogy inkább nem. Akkor most ilyen nevek fölmerültek, a Cseszták Ágnes, akit még nem kerestünk meg ezzel. Igazából a moderátor személy az, ami problémás, lehet, hogy megkérem a Mérő Lászlót. Na, vajon elvállalná-e? Elég különös round two lenne a múltkori csörtént után. De hát, hogy semlegesnek nevezhető, az más kérdés. Na mindegy, szóval ezt is szervezzük most, ez a biciklitolvajkergetős akció az, amit szervezgetünk. És hát bizony közben az egyharmad holokausztot sem felejtjük el. Én azt mondom nektek, hogy a karácsonyfa alá talán már lehet tenni egyharmad holokausztot. Rajta vagyunk. Higgyétek el. Higgyétek el, nyugodtan. Úgyis ha nem lehet, akkor majd letagadjuk. Árulók és zsidók vagyunk. Megírták. Egyébként befejezem a történetet. Ja, végülis kinyírta magát a gyerek? Nem azt a történet. Azt már nem fejezem be, elfejtettem a végét a beiratkozós nénit. De beszélgettünk, amúgy nem teljesen hülye, csak hát így máshogy áll a dolgokhoz. Mindig is megkérdezte, hogy na hát akkor én... Egy dolog, ő nem tudja elképzelni azt, hogy ha te bírálsz bárkit, akkor azt nem utálod. Tehát ő azért egyetemista, bár a jogfajtából már utálja az egyetemistákat, de úgy nehezen ment. És hát megkezdte, hogy jó, hát akkor szerinted én milyen zsidó vagyok? Hát remek coming out, teljesen jó, ott balra a Hitlerbor, jobbra a, nem tudom, a Hortnéklós a falon, tehát te így alapvetően ebben a lakásban ilyet miért csinálsz? Lehet. Hortinak nem volt velük baj a különbség. Lehet. Hát, tudta, hova valók, ennyi. Mondtam, hogy neked konkrétan, hogy te milyen vagy, nem tudom, nem is érdekel. Veled így tudok beszélgetni, innentől úgy nagyon, nem nagyon izgat. De például kezdtem mondani, hogy te magyarnak tartod magad, és mondta, hogy persze, de hát megint az a támadó kérdés, ez nekik a mányok, jó, hát szerinted ki mitől magyar? Erről írtam egy tanulmányt egyszer, azt szoktam az orruk alá dugni. Igen, mondtam, hogy hát most ezerféle módon belemehetnénk, csak az a baj, hogy ezek többségét még a mi magyarjaink is pironkodva fogadnák, tehát azért megvan a véleményem, hogy mindenkiről, hát ez nagyon jó. Mizantrop rádió vagyunk, valahol a pozíciójuk már magunk. Mizantrop plusz hát hülye gyerekek rádiója, tehát mindenkit utálunk. Ez a hallgatókra is vonatkozik, tehát aki ezt hallgatja, az is hülye. Igen, és az is ember gyűlő. Gratulálok. Gondolj bele, kedves hülye hallgató. Csinálhatnál jobban. Mióta üsszannál a kurva hangfal előtt, áhítatos a hallgatva mi hangunkat, már lassan egy órája. Hát már nem, hogy a faszodat vernéd inkább, hát sokkal izgalmasabb. Na mindegy, folytassuk. Hát, hogy bármi, tényleg. Erre van igénye. Hülye magukba savanyodott. Sörösüvegváló, nem tudom. Szemüveges kis geek gecik. Igen. Fölvették a betyárgatját, a bakancsal. Ezek vagytok ti. Na. Igen. Hát, de mi vagyunk a besavanyodott, nem tudom, 20-30 évesen, majd 60-70 éves házmester szintjén gondolkodó. De nem baj, hosszú lesz az élet. Nem, hát nagyon jó, menjünk az utcán, és tényleg az a, ez a busz, ez miért így megy? Miért? Hát miért? Ez rosszul megy, nem így kéne mennie. Miért ott áll az az ember, és miért megy ott a parkolóért? De... Miért ott áll, ahol én biciklizek, meg? Igen, tehát ez nagyon lényeg, jó kis társaság. Mi volt ezzel, mert no. Ilyen hosszú zsidózás még nem hallottam, de... Nem, semmi zsidózás, és mondom, hogy a legegyszerűbb válasz, hogy ne menjünk nagyon bele, magyar sorsközösség tagja. És így elgondolkodott, az általában nem szokták érteni. Mert hát ebben az, hogy mindenki úgy érti, ahogy akarja. Elgondolkodott, és azt mondta, hogy hát igen, egyszer nézett valami VB-t vagy BL mérkőzést, egy kocsmában voltak, vagy 300-an, VB-t nézett. És amikor elment a kép, akkor 300 ember egyszerre ugrott föl, hogy mi történt, mi van. És akkor olyan furcsa érzése volt. Mondta, mely a biztonság kedvéért melyik csapatnak szurkoltál? Hát a magyarnak. Na látod, na ezt hívják katarzisnak. Ez az, amikor te a nemzethez tartozol, és egyszerre 300-an ugrotok föl, és mindenki ugyanazt gondolja. Milyen érzés? Tudod, hol volt ilyen érzés? Amikor kimentem 2006. augusztus 20-án a tűzi játékra, és ilyen 300 000 ember egyszerre menekült sikítva a vihar elől, kivéve a cigányokat, mert azok sörös üveggel dobálóztak a hídról a tömegre. És akkor úgy megértettem, hogy ki tartozik hozzánk, és nem értettem, én is nálom fegyver, és miért nem vagyok fönn a hídon, de hát sajnos nem tudtam fölmenni. Úgyhogy az volt az érdekes, hogy leesett neki, és mondja, hogy de hát ez jó volt. Mondom, igen, ez egy jó dolog volt, ezt hívják nemzettudatnak, amit ti ugye utáltok, de ez a nacionalizmus, az az egészséges szintű, tehát nem a baloldal. Ugye mindig furcsák tartanak, a 48-49 kapcsán előjön Kossuth meg Petőfi, akiket személy szerint én annyira nem, de hát ti nyugodtan, mert hogy ők baloldaliak. Ment ugye szó mai értelműen bizony baloldali értékeket vallottak, ahogy ez egy olyan forradalom is volt, úgyhogy legalábbis tradicionalista szempontból azért furcsa az ő ajnározásuk, és a nacionalizmus az ugyanilyen baloldali értékrend, ahogy az internacionalizmus is. Az egyik szerint attól, hogy valaki ember már értékes, a másik szerint attól, hogy magyar értékes, hát igazából egyik se túl nagy méltóság így önmagában, de hát ez is ugye világnézeti kérdés. És mondta, hogy hát igen, ez egy jó érzés. Na mondom, látod, gondolkoztál azon, hogy a sporteseményeken kívül, amelyeket szintén rombolnak, tehát ez következetesen láthatóan, azokon kívül miért nem lehet ilyen érzésed sehol az országban lassan? Hát a soproni reklám. Mondom, igen, és azon nem lepődtél meg, hogy ilyen lemegy a tévébe, és egyébként azért az is. Szóval abban is azért óvatoskod. Hát végül is igen, ez az, hogy elmondod, ez tényleg furcsa. Nincs az föltűnt, hogy szígy állandóan az egyetemeket. Van is miért. Sem tűnik fel, hogy 20 éve az oktatás színvonal tényleg eltűnt? Tehát már nincs is színvonal? Nem emlékezik ez a szó az oktatás relevanciájában? És azt mondja, hogy hát igen, szerinted van olyan, hogy valaki 20 évig így elront valamit? Hát ezek azért, ott azért most ha tetszik, hanem egy-két szakember akad 20 év alatt, pontosan azt csinálják, amit ők akarnak. Üldögér és gondolok, hogy hát tényleg, hát nem hiszem, szabad büszkének tenni. Mondom, látod, na, ezt csinálják velük. Én úgy fogalmaznám meg röviden a nemzet szónak egy újabb jelentését, értse így, aki akarja, hogy a nemzet nem más, mint egy lehetőség, hogy emberből magyarrá válj. Hát aztán, hogy ez jó vagy rossz, ezt mindenki maga dönti el. Mi jobban szeretjük a magyar embereket, mint a... Kicsivel, mint a sima embereket. Mert az abban van sok. De igen. De például nagyon lehet szeretni olyan mondjuk hollandot, aki szeretett, ő büszke arra, hogy ő holland, és ő már mellett tiszteli, hogy te magyar vagy, és akkor el lehet beszélgetni dolgokról, tehát két nemzet is szeretheti egymást. Én azokat sajnálom, akik úgy holland nem érzik. Olyan, akik nem érzik, hogy ők nem, egy nemzethez tartoznak. Tehát aki kiesik ezekből a dolgokból, és így legyint, hogy ez a hülyeséget, tehát ez milyen ideje múlt dolog, tehát mindenki egy gép, és akkor mindenki egyenlő. Elmondok erről egy nagyon érdekes történetet, hogy ez a nemzethez tartozás hogyan nyilvánul meg. A történet az Obersovszki Pétertől származik, most nem árulok el túl nagy titkot, ő lett volna a vendégünk, aki megbetegedett, de jövő héten megígérte, hogy pótolja. Hát ő ugye, aki nem tudná, az Obersovszki Gyulának a fia, aki sajnos 2001-ben meghalt, ő volt 56-os hős, egy kommunistából lett forradalmár. Ő volt 1956-ban az Igazság című szamizdatlapnak a szerkesztője, majd emigrálni volt kénytelen, a Fehér könyvbe külön meg van említve, mint fasiszta csőcselék, hát ez elég nagy megtiszteltetés azért. Utána visszajött valamikor, ha jól tudom, 90-ben, és újra alapította az Igazságot. Hát akkor már ugye eléggé koros volt. Még emlékszem rá, amikor a tévében beszélt erről, hogy hogyan lett Igazság a lap cím, ez is egy érdekes, hogy bementek az egyetemi nyomdába, nem volt még címe a lapnak. És kiborítottak egy dobozt, amiben volt ilyen, hát akkor még kézzel szedték a betűket monoszedőgéppel, talált benne ilyen ólom betűket, és pont az a szó volt meg, csak így a dobozba betűk bedobálva, hogy Igazság. És ezért lett Igazság a lap címe. És mondta is, ez egy fantasztikus élmény volt, és ez igazából ez volt az a motiváció, ami... Nézd itt a Pál Marci! Marci! Marci! Ez hülye ki megy. Szia Marci! Na! Rádiózunk! Itt a... Köszöntsük a stúdióban Pál Marci! Szerb jövő! Nem tudom, mi lesz itt. Benne vagy az most, adásban, ma, igen, most abba hagyták a bontást. Jaj, Marci felfedezett egy épületet. 10 órakor oda kéne menni kamerába. Holnap 10 óra, akkor az belefér. Kedves hallgatóink, Marci talált egy épületet. Nem találtam, mert marha régen megvan. Szóval mondd el, itt a mikrofon. Na, ez a Árkád Bazár játékáruház, késmárkés illés, ez a felirat jön most elő, eózé mázos, betű, mozaik, gyönyörűen, szuper állapotban van. A lényeg az, hogy bontanak egy épületet. 1905-ben épült, és az 50-es években befették ezt a feliratot. Ez volt a metróklub. Most szedik le a ráépítéseket, restaurálják a jövő héten az épületnek ezt a homlokzati részét, utána be fogják álmányozni, és megcsinálják az egészet tokkalónóval. És még a vakolat alatt van mozaik címer, meg ilyesmi. És ezt el fogják tüntetni? Nem. Ez megmarad. Helyreállítani fogják. Ja, ért. Hát akkor... Egy horvát manusz az építető, ott áll és hagyja a cigányokat, kalapálnak, ott nézzék. Hát most, hogy elment haza, tehát vége a műszaknak, a cigányok azonnal abbahagyták a munkát. Hiába mondta, hogy meddig van. Ez rasszizmus, ilyen a bombanyagból. Elhatárolódunk. Azonnal elmentek ízét cigiért, tanásborért, tehát gyönyörű a látvány, minden. De a lényeg az, hogy holnap fogják befejezni, tök jól. Érdemes meg. Na, kimegyünk majd néhány fényképet csinálni. Miről beszéltem, mielőtt ide tévedt ez a... Köszönjük jó, szépen, Marci. És akkor 10 nap múlva legyen a nappal kritikus macesz maradunk. Azt már lefoglalták a... Na mindegy, arról beszél a Marci, hogy a Critical Mass után tartott csillagtúránkat nappali fényben és hosszabb időtartamban ismételjük meg. Ez majd a túraszervezőbe benne lesz, és írunk a bombagyáron is róla. Tehát Budapestnek az elfeledett titkait, eltüntetett emlékeit fedjük fel, mutatja meg Marci azoknak, akiket érdekel. Néhány fényképet pont ma raktunk ki, amit szintén neki köszönhetünk. Lesz majd több is. Nagyon örültek a képeknek egyébként. Miről beszéltem, Blogi? Jó. Szevasz, szevő. Igen, ugye a nemzethez tartozás meg ilyen baromság. Ez már 80 adás. Ja, igen, hogy Obersovszki Petinek a történet, az Igazság című lap. Igen. Tehát ez az Igazság című lap, ez 56-os lap volt, aztán újraindult 90-ben. És hát a Péter volt a főszerkesztő helyettes, az édesapja pedig a főszerkesztő, vagy nagybátyja, valaki. Na mindegy, ilyen családi vállalkozás volt. És egyszer csináltak az ifjabb Rajk Lászlóval, mint hős rendszerváltóval, akkoriban még nem utálta ennyire egymást a mindenki, készítettek egy interjút. Egyébként tényleg roppant különös, hogy még az idősebbek, ugye mint például én, emlékeztetünk egy olyan időre, meg a Fidesz kormány előtti időkre, amikor még nem volt magától értetődő, hogy az emberek nemcsak a pártállás, de ilyen apró és metakommunikációs jelek észlelésekor azonnal hevesen utálni kezdjük. Igen, ezt köszönhetjük a Fidesznek egyébként. Ez igen, tény, hogy ez óriási, Tomikáiknak köszönhetjük. Óriási bűnük, hogy teljes megosztás az vel, jó, nem csak velük, de nem csak általuk, de velük jött el, amikor azóta tényleg bűn, hogy a másképp gondolkodás, ami önmagában még nem lenne bűn, hanem a szándékok és a tettek lehetnek bűnösek. Hát igen, igen. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy csináltak az ifjabb rajkkal egy interjút, szóba került a holókoszt, egyébként többek között ez az oka, hogy az Obi azt mondta, hogy ő nem szeretne ebbe a karcsai vitába részt venni. Elmondta, hogy elkészült ez az interjú, és a Rajk azt mondta benne, hogy ő valahogy így, hogy nagyon megérti a holokausztot, meg kárpótlás, meg mit tudom én, de őt fölháborítja az, hogy van egy csomó kisember, akit elhurcoltak, idevittek, odavittek, hazajött Auschwitzból, már vitték is kitelepítésre, aztán ott halt meg kint, meg mit tudom én, és ezekről az emberekről nem beszélnek, nem kapnak kárpótlást, és így mennek a pénzek mindenhová. Igen, a Rajk ilyet mondott egyébként. Másnap megjelent a lap, kezébe veszi, és nincs benne az újságban. És így nézi, hogy mi a tök, hát ő a főszerkesztő helyettes, hát ő neki tudnia kéne. Megy a főszerkesztőhöz, mondja, te tudsz erre? Nézi ő is a főszerkesztő, hogy tűnt el a lapból a cikk. És így lementek a tördelőkhöz, hogy te srácok, ez hova lett a lapból a cikk, amit beleraktunk. Erre így megfagyott a levegő, rájuk nézett az egész szerkesztőség, és azt mondja a srác, aki egyébként az Obinak gyerekkori barátja, tehát 12 éves korom óta ismerik egymást, hogy Péter, te nem vetted észre, hogy ebbe a szerkesztőségben rajtatok kívül mindenki zsidó? És akkor így volt egy ilyen aha élménye az Obersovszki családnak, akik egyébként lengyel származásúak, hogy kőbazd meg! Azt mondták, hogy nem, eddig nem vettük észre, de kösz, hogy szóltál. És kibaszták az egész szerkesztőséget, de ez meg másik történet. És ilyenek. A tördelők veszették belőle. Kiszedték önkényesen a szerkesztőség a dolgozó zsidók, mert úgy gondolták, hogy az ő imázsuknak ez nem felel meg. Jó. És gond nélkül cenzúrázták a lapot. Korrekt. Ilyenek. Na nézzük tovább, hogy mi az, amit még szerettünk volna mondani. Ja, igen, a Hollán emléktábla megtisztítása, azt utólag említettem, de köszönjük szépen azért, és köszönjük Vargáéknak is, meg azoknak az ismeretleneknek megint, akik föltették. Ismét régi pompájában ragyog, nem olyan régi pompájában azért. És majd lesz azért egy koszorúzás majd a következő évfordulón, ahova elhívunk mindenféle celebeket. Azt mondja, és azt mondja, hogy van még itt egy ilyen, hogy megvolt a buzi tüntetés. Itt szólsz az idei buzi tüntetéshez, Gulli? Remek volt az idei buzi tüntetés, tehát tényleg. Szóval a... Hát mindegy, szóval nekem mindegy. Azon gondolkodtam, hogy ugye most két lehetőség van, vagy foglalkozol velük, vagy nem foglalkozol velük. Nem foglalkozol velük, annak is vannak előnye, mert hát a legnagyobb előnye az, hogy már ha kényelmes. Ha meg foglalkozol velük, annak is megvan a hátránya. A legnagyobb hátránya az, hogy elég szánalmas tud már lenni az, amikor közöd nincs ahhoz, amiért odamész. Tehát, ez melyik oldalra vonatkozik? Mindkettőre egyébként. Nem mintha nem lenne különbség, mert van, ez világos. De amikor szóval szeretnél valami ellen küzdeni, akkor annak azt megteheted úgy, hogy az küzdelemnek látszik, de nincs hatása, mert megteheted úgy, hogy akár úgy is, nem csak ez a két lehetőség, vagy nem látszik küzdelemnek, és van hatása. De ez, amikor már nyögünk, és nagyon akarjuk, akkor az úgy nem annyira látványos. Látszik, hogy úgy, hogy... Most inkább a buzikra vonatkozik. Buzikra, de egyébként most jó, de a miénknek se látom én ezt a kreativitást, ami szerintem az egyik legfontosabb az ilyen intellektuális harcban, ami Magyarországon zajlik körülbelül 3 éve. A nemzeti oldal nem nagyon folytat intellektuális harcot. Nem, egyáltalán nem. Nekem ez hiányzik. Most jó, nyilván a bombagyár nem csinált semmit. Tudod miért? Mert az értelmiséget, mint olyat leapacsolták a zsidók, csúnya szóval a zsidók, hát az ellenségeink maradjunk inkább ennyibe. A magunk fajtáknak nincsenek intellektusaik, ha vannak, akkor elvárjuk tőlük, hogy igen, van neki diplomája, de ugyanúgy ordítson, mint az utolsó futballhuligán. Semmi probléma, csak ebből nem lesz semmi. És amikor valaki elkezd egy intellektuális vonalat vinni, akkor azt egyből sandán néznek rá, vagy kapásból lezsidózzák, láss bombagyár. Igen, de tény egyébként, hogy temzető oldalon nagyon sok olyan ember is megjelent, nem ez a jellemző, de ez tény, hogy megjelent, pláne a Kossuth téren lehetett látni, aki a saját területén nem tudott érvényesülni. És akkor így ide sodródott, itt egyrészt nagyon jól lehet hibáztatni másokat, mert az is igaz, hogy van, aki azért hibáztat népcsoportokat vagy embereket, mert ő szar. Ilyen is van, ez tény. Csak ezzel nem mossuk össze magunkat, és ne hagyjuk, hogy ezekkel összemossanak minket, mert ha ezekkel közösséget válunk, akkor bizony összemosódunk. Ez már a megtisztulás kérdése. Igen. Jelen esetben abban a hibába esik bele, hogy tömeget akarunk csinálni, mert úgy gondoljuk, hogy a tömeg, annak a szavazatai majd előre visznek minket. Egy darabig, csak szarra nem lehet várat építeni, sok szarból se. Viszont sokszor nagyon látványosan tud összeomlani. Jaj, de szép metafora volt, vagy az allegória volt. nem tudom, nem jártam iskolába, de azért visszatérve a buzi felvonulásra, én úgy vettem észre, hogy szerintem egy kicsit azért kegyetlen vagy a nemzetiekkel, mert én azt mondom, hogy egy nagyon jó státuszkvót sikerült kialakítani sok év küzdelme árán, aminek egyébként mi is része voltunk, szerintelenül mondhatom, ugyanis jelenleg azt értük el, hogy Budapest az a hely, ahol egy kurva szavuk nem lehet a buziknak, mert fölvonulhatnak, de abban nincs köszönet. Tehát nem törjük be a fejüket, ez nem azért van, mert nem akarjuk, hanem azért, mert nem törjük be. Tehát így cuzámmen, ha összenézzük az egész nemzetnek a teljesítményét, ideértve jobb és baloldalt, a vége az, hogy vonulhatnak, de inkább beszélni. Jó, hát ez így jól hangzik, de valójában nem tudnánk betörni a fejüket. Nem is kell betörni. Nem kell, mondom, nem kell, de nem tudnánk. Ha elvesszük a meleg méltóságból a meleget, akkor mi lesz? A meleg lesz. Buzik. Egyszerűen nem buzi méltóság, hanem buzik, ott vonaglanak a rendőrök mögött. Ott kiélik magukat, vigyorognak így a vízágyús kocsi hátuljának, és akkor jó, és akkor most büszke vagy tényleg mire erre. Jó, hát persze, hogy kijöttél, hogy utáljanak. Utána is rohantak, tehát ez esemény volt. Ez teljesen rendben van. Ha ezt meg tudjuk tartani az elkövetkezendő évekre, hogy mindig ott vagyunk, mindig tudják, hogy széttépjük őket, ha kilépnek a kordon mögül, nem provokálhatnak, nem hagyjuk magunkat, de ott, hogy bezártuk őket egy gettóba, én úgy gondolom, hogy ez az az intellektuális eredmény, amire a nemzeti ellenállás büszke lehet, és ezt kell folytatni. És minden ilyen ellenséges devianciát így kell bekaszlizni, bezárni, önmagába fordítani, hogy csak maguknak produkálják. Amikor ők be vannak zárva saját kordonaik mögé, amikor csak annyit lát belőle mindenki, hogy kérem szépen, itt le vannak zárva az utcák, és nem lehet közel menni, és valahol ott a távolba, ahol lehet, hogy valami kis lesz kiszűrődik, na ott buzik vannak. Ez körülbelül olyan, mint a saját hálószobáikban visszaszáműznénk őket. Meglátjuk, hogy a jövőre jönnek-e. Hát ha jönnek, nyilván hagyni nem lehet őket. Jövőre is kimegyünk. Egyébként idén sem volt. Én mondjuk nem láttam egyébként a nemzeti oldalt agresszívnek. Ugye volt egy állítólagos buziverés, de hát arról is kiderült, hogy Asperger-szindrómás lány kapott pofon. Na most azt kell... És ő akart adni előtt. Igen, tehát azt kell, hogy Asperger-szindrómásokról, itt az ilyen betegséggel élőkről, hogy a helyzet felismerésük és értékelésük nem mindig helyes, ő egyedül neki ment néhány HIV-mesnek. Hát ez bizony a betegség hátulütője, hogy itt is most sikerült rosszul felfogni egy a helyzetet, meg az erőviszonyokat. Így van. No, kedves hallgatóink, elfogyott az akkumulátor, ez volt a Bombagyár rádió feledik adása, vagy minek nevezem, legalábbis egy fél adás. Kaptok még egy zenét, aztán sziasztok, jövő héten folytatjuk, most már tényleg vendégekkel és hírekkel. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk tele a mikrofon. Szebb jövőt kívánok!